żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O rozwagę do kierowców apeluje policja, na drogach prowadzi akcję Bezpieczne Wakacje. Turcy wybiorą jutro prezydenta i parlament, to przyspieszone wybory. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika. I trener, i piłkarze zapewniają, że są gotowi do meczu z Kolumbią. Spotkanie biało-czerwonych, o wszystko już jutro i o nim w sporcie. Policja apeluje do kierowców, żeby uważali na drogach i jechali ostrożnie. Jako przestrogę podaje statystyki z pierwszej doby wakacji. Doszło do prawie 120 wypadków, zginęło 7 osób, a ponad 150 zostało rannych. Najczęściej przyczyną tragedii jest brawura, mówi Robert Koźlak z lubelskiej drogówki. Prędkość, jeszcze raz prędkość. Dodatkowo wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa to są te główne grzechy, które później doprowadzają do ludzkich tragedii. Pamiętajmy też, że to nie tylko wyjazdy wakacyjne, ale też i przemieszczanie się osób na weekendy, czyli w ogóle w same weekendy myślimy, że ten ruch będzie wzmożony. Jak wybieramy się w dłuższe trasy, żeby zaplanować tą drogę, zaplanować z odpoczynkami. Policja prowadzi akcję Bezpieczne Wakacje, z kolei Inspekcja Transportu Drogowego Bezpieczny Autokar. Kontrolerzy sprawdzają trzeźwość kierowców, czas w jakim pracują, a także czy autokar wiozący dzieci na wakacyjny wypoczynek nadaje się do jazdy. O akcji, która potrwa do początku września, Martyna Szymczakowska. Autokary sprawdzane są w miejscach, z których najczęściej odjeżdżają wycieczki. W Warszawie to m.in. parking przy hali Torwar, gdzie kierowcy są już przyzwyczajeni do szczegółowego sprawdzania pojazdów. My jako przewoźnicy musimy dbać o to, żeby byli pewni, że kierowca jest trzeźwy, że kierowca ma autobus sprawny. Kontrole z poprzedniego miesiąca, kiedy dzieci wyjeżdżały na tak zwane zielone szkoły, pokazały, że nie wszyscy kierowcy myślą o bezpieczeństwie, mówi główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Konin, niesprawny układ hamulcowy, brak pasów bezpieczeństwa przy niektórych siedzeniach, niesprawne oświetlenie. W Elbląg tam z opon pojazdu wystawały druty. A rodzice wysyłają na kolonie swój największy skarb, więc chcą mieć pewność, że dzieci są w dobrych rękach. Jak najbardziej trzeba sprawdzać, nawet dwa razy, bo to chodzi o bezpieczeństwo. W trakcie ubiegłorocznych wakacji inspektorzy transportu drogowego skontrolowali ponad 2000 autokarów, wystawili 625 mandatów i zatrzymali 105 dowodów rejestracyjnych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Tysiące osób przyszły na ostatnie wiece głównych kandydatów w wyborach w Turcji. Jutro mieszkańcy 82-milionowego kraju wybiorą prezydenta oraz parlament. Dotychczasowy prezydent Recep Erdoğan oraz jego rządząca partia są faworytami głosowania, ale nie mogą być pewni zwycięstwa. Ze Stambułu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cygielski. Dla prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana gra idzie o wysoką stawkę. Jeśli on i jego partia wygrają, wprowadzą w kraju system prezydencki, który da mu ogromną władzę. Na ostatnim wiecu prezydent nakłaniał Turków do poparcia zmian. Jeśli Bóg pozwoli, Turcja wzniesie się do lotu w tym nowym systemie. Wzniesiemy się ponad poziom współczesnej cywilizacji. Z tym systemem osiągniemy to, czego inni nawet sobie nie wyobrażają. Setki tysięcy osób przyszły też na wiec głównego kandydata opozycji Muharrema İnce na przedmieściach Stambułu. Karta do głosowania jest za darmo, pieczęć jest za darmo, atrament także jest za darmo. Zakreślcie moje nazwisko i pozbądźmy się razem tego systemu. Na jednym z ostatnich wieców kurdyjskiej partii HDP wyświetlono z kolei przesłanie kandydata tej partii na prezydenta, siedzącego w więzieniu Selahattina Demirtasza. W wyborach parlamentarnych to właśnie jego partia może okazać się kluczowa. Jeśli przekroczy 10-procentowy próg wyborczy, może pozbawić rządzącą partię zwycięstwa w wyborach. Ze Stambułu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Najcenniejsze prace Nikifora. Do zobaczenia w Krynicy Zdroju. Uzdrowisko rozpoczyna obchody związane z 50. rocznicą śmierci jednego z najwybitniejszych na świecie artystów sztuki naiwnej. Jest to okazja, aby zobaczyć unikalne dzieła, mówi Zbigniew Wolanin z Krynickiego Muzeum Nikifora. Jedyny w swoim rodzaju autoportret potrójny, przykład chyba jednego z dwóch zachowanych wielkoformatowych portretów Nikifora. Będzie można zobaczyć absolutnie unikalną kompozycję Uzdrowienie chorej, a więc wieloobrazkową kompozycję dwustronnie malowaną, przedstawiającą całą akcję rozgrywającą się wokół cerkwi w Krynicy Dolnej. Będzie można zobaczyć modlitewnik Nikifora, książka do nabożeństwa, którą Nikifor sobie narysował. No wtedy, kiedy nie miał pieniędzy, żeby sobie książkę do nabożeństwa zakupić. Szacuje się, że w ciągu swojego życia Nikifor namalował kilkadziesiąt tysięcy obrazów. To był Serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Tomasz Gorazdowski. Co tam się wyprawia na tym mundialu? Niemcy przez całą pierwszą połowę byli poza mundialem, bo przegrywali ze Szwecją 0-1. No a skończyło się tak, jak zwykle się kończy. Niemcy wygrali ze Szwecją 2-1. To spotkanie oglądał Jan Kałucki. Niemcy musieli dziś wygrać, aby myśleć o wyjściu z grupy. Gdyby to się nie stało, kibice byliby świadkami gigantycznej sensacji, bo Niemcy jeszcze nigdy w swojej historii nie zakończyli mundialu na fazie grupowej. Mistrzowie świata od pierwszej minuty nacierali na szwedzką bramkę, ale do przerwy, tak jak wspomniałeś, przegrywali 0-1. Gola strzelił Ola Toivonen. W drugiej połowie Joachim Löw dokonał kosmetycznych zmian, ale jakże istotnych. W 48 minucie wyrównał Marco Reus, a tego zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry strzelił Toni Kroos. Niemcy są dalej na mundialu. Kibice reprezentacji Niemiec odetchnęli z ulgą. No pięknie. Szwedzi 3 punkty, Niemcy 3 punkty, Korea Południowa 0, a Meksyk 6, bo dziś właśnie pokonał Koreę 2-1. Opowiada o tym meczu Grzegorz Rasiak. Byli od początku przygotowani na to, żeby wygrać to spotkanie. Grali konsekwentnie, ofensywnie, szukali swoich szans, utrzymali się przy piłce. Zresztą statystyki pokazują, że ponad 60% przy piłce byli. No i piękne bramki. Wypracowana typowo z kontry akcja, którą przygotowali sobie, jeśli chodzi o kontratak. Zakończona karnym. Przy odrobinie szczęścia Hernandez zdobył bramkę. I jeszcze jedno spotkanie dziś było. Belgowie pokonali Tunezję 5-2. Jutro, no właśnie, jutro mecz o wszystko polskich piłkarzy. Zespół Kolumbii ma wielu świetnych zawodników na czele z Jamesem Rodriguezem, ale my przede wszystkim staramy skupiać się na swoim zespole. Analizowaliśmy nasz mecz, wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski i teraz będziemy chcieli zagrać świetny mecz i pokazać się z jak najlepszej strony, wyeliminować błędy, które popełniliśmy. Nic nikomu nie ujmując, to my na swoje życzenie straciliśmy 2 bramki w meczu z Senegalem i teraz chcemy wystrzec się tego typu błędów i zwyciężyć. Mówił Grzegorz Krychowiak. Początek meczu jutro o 20:00, wcześniej wyjątkowo o 19:00. Zaczynamy 3-godzinną trzecią stronę medalu. Nasi siatkarze przegrali w Lidze Narodów z Brazylią 1-3 w przedostatnim meczu rozgrywek, mówi Grzegorz Łomacz. Dzisiaj Brazylijczycy byli do ogrania, no poruszali się bardzo mozolnie i tak widać, że nie mieli za dużo chęci do gry. Popełniali też dużo błędów, my w końcówce popełniliśmy właśnie o te 2 błędy za dużo i niestety oni wygrali. No właśnie, aż strach byłoby, jeżeli Brazylijczycy poruszaliby się niemozolnie. Na razie Polacy są na 6. miejscu, a do finału we Francji awansuje właśnie 6 najlepszych drużyn. Jutro nasz ostatni mecz przeciwko Australii. Broniący tytułu Roger Federer wygrał z Amerykaninem Kudlą 7-6, 7-5 w półfinale turnieju ATP w Halle. Jutro w finale szwajcarski tenisista wywalczyć będzie o 99. triumf w singla. W Londynie Serb Nowak Dziokowicz po prawie rocznej przerwie w końcu zagra w finale turnieju ATP. Dziś w półfinale pokonał Jerry'ego Shardiego 7-6, 6-4. Trzykrotny rajdowy mistrz polski Francuz Brian Bouffier miał poważny wypadek na trasie rajdu Ypres rundy mistrzostw w Belgii. Na drugim odcinku specjalny wypadł z drogi, doznał urazu kręgosłupa. Przerwa w startach trochę potrwa. Na szczęście pilot Xavier Panseri nie odniósł żadnych obrażeń. W rajdzie prowadzi Thierry Neuville. Jutro w całym kraju przelotne opady deszczu, na wschodzie i w centrum mogą też pojawić się burze, a na termometrach od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od Ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse, jazz mówi Jan Ptaszyn, Wróblewski. Dzisiaj wszystkie uszy polskie powinny być już nastawione w stronę Krakowa, no bo przecież tam lada, lada moment startuje ten nieopisany zupełnie festiwal piwnicy pod Baranami, który nawiasem mówiąc z piwnicy zdążył się już rozpełznąć na całe miasto. Co tu zresztą dużo gadać. 30 dni... Przynajmniej 30, czasami bywa, że i trochę więcej, ale w ciągu tych 30 dni ponad setka koncertujących zespołów. Nie trudno się domyślić, że będziemy mieli do wyboru, do koloru. No i w związku z tym trzeba się troszeczkę przypodobać Wieży Mariackiej, więc w dzisiejszym programie proponuję Państwu wyłącznie Krakusów. Jest tego rzesza niezliczona, oczywiście nie wszystkich będę w stanie Państwu przedstawić, ale zacząć chciałbym od tych najważniejszych, którzy już nie pojawią się na najbliższych festiwalach, ale którzy pozostawili nam po sobie przeogromne tradycje. Zbyszek Seifert, na początek, i jego niedawno dopiero wydana płyta z żywymi nagraniami z klubu Solothurn, wydana nawiasem mówiąc przez fundację imienia Zbyszka Seiferta. Oczywiście Seifert na skrzypcach, towarzyszą mu Michel Herr na klawiaturach, na basie Hans Hartmann i za perkusją kolejny Krakus, czyli Janusz Stefański. A ten utworek zwie się On a Farm. Thank you. To był kwartet Zbyszka Zajferta i jego żywe rejestracje z klubu Solothurn. No, akustycznie na pewno nie było to arcydzieło, parę rzeczy przydałoby się tam jednak troszeczkę inaczej ułożyć akustycznie. Z drugiej jednak strony wszystko, co pozostało nam po Zbyszku Zajfercie, arcydziełem jest. A towarzyszyli mu Michel Herr na fortepianie, w tym wypadku elektrycznym, Hans Hartmann na basie i Janusz Stefański perkusja. Kolejny z wielkich krakusów, Janusz Muniak. Aż trudno mi sobie wyobrazić, że bez Muniaka świat nadal istnieje. No ale istnieje to na pewno już nie jest taki sam. Muniak imał się różnego rodzaju stylistyki w swoim życiorysie. Przecież pamiętajmy, że kiedy zaczynał w kwintecie Tomasza Stańki, uchodził za jednego z czołowych awangardzistów. A później sam dosyć z pogardą traktował to wszystko, co wówczas grywał. Jego ukochany temat to wszelkiego rodzaju standardy, a miał ich w repertuarze taką specjalną, wydzieloną paczkę. To były tematy, do których zawsze sięgał bez względu na okoliczności i jeden z tych tematów chciałbym teraz Państwu przedstawić. To jest On a Clear Day, a Muniakowi towarzyszą Michał Tokaj przy fortepianie, Darek Oleszkiewicz bas i Kazimierz Jonkisz perkusja. Janusz Muniak, czyli muzyk, który, jak różni klezmerzy powiadają, umiał jak mało kto ciepło przepowiadać skonewki. Nigdy nie bawił się w jakieś niepotrzebne figuracje, w popisy techniczne, natomiast w swoich improwizacjach wymyślał po prostu przepiękne melodyjki, a reszta kolegów poszła w jego ślady, czyli Michał Tokaj fortepian, Darek Oleszkiewicz bas, Kazimierz Jąkisz perkusja. Trzeci z wielkich krakusów, Jarek Śmietana, to człowiek zupełnie nieobliczalny. Nie potrafię powiedzieć, ile płyt nagrał w swoim życiu, mam ich dosyć pokaźny stosik i bywa, że jedna do drugiej zupełnie niepodobne. Jarek brał się za wszystko, miał swoje upodobania, oczywiście również, ale bywało, że grywał i właśnie tak jak Muniak, po prostu przepiękne, ładne i bezpretensjonalne standardy, a chciałbym się w tej chwili jakoś dalej trzymać tego nurtu. Dlatego sięgam po płytę, na której trio Jarka Śmietany akompaniowało Artowi Farmerowi. Trębacz o podobnych do Muniaka walorach, który wymyśla przepiękne melodyjki, który nie pcha się w popisy techniczne, natomiast serduszko ma ogromne. No a towarzyszą mu oczywiście Jarek Śmietana na gitarze, Jacek Niedziela na basie i Adam Czerwiński na perkusji. A ten temat, który usłyszymy, to Love Letters, kompozycja Wiktora Younga. Farmer trąbka, Jarek Śmietana gitara, Adam Czerwiński perkusja i Jacek Niedziela kontrabas. A w tej chwili chciałbym już przejść jednak do samego festiwalu. Skąd w ogóle wzięła się ta niesamowita tradycja jazzu i piwnicy pod baranami, skoro do tej pory powszechnie było wiadomo, że piwnica to przede wszystkim kabaret. Otóż tak się stało, że byłem przy tych narodzinach tradycji obecny. To był jeszcze rok 58, kiedy właśnie piwnica pod baranami postanowiła we wszystkie weekendy prezentować ludziom zespoły jazzowe, a konkretnie chodziło wtedy o nasz zespół jazzowy, który za chwilę Państwu opiszę. I była to muzyka równie dobrze do słuchania, jak i do tańca. Nikomu to nie przeszkadzało. Tak się złożyło, że akurat w Krakowie powstał zespół nazywający się Jazz Believers, a była to grupa zebrana z muzyków z całej Polski, którzy jednak zdecydowali się zjechać do Krakowa, przenieść wszystkie swoje manatki, żeby tylko mieć okazję grać w składzie, który na owe czasy był swego rodzaju doskonałością, choć jak za chwilę usłyszycie, taka znowu doskonałość to nie była. No, rok 58, myśmy wtedy dopiero uczyli się, można powiedzieć, że podstaw jazzu. Ale ileż tu zasłużonych krakusów. Popatrzcie, na perkusji Andrzej Dąbrowski, na basie Roman Dylong, przy fortepianie Andrzej Trzaskowski i w linii frontalnej Wojtek Karolak, grający jeszcze na saksofonie altowym, Andrzej Kurylewicz, który właśnie chwycił za trąbkę, i do tego wszystkiego jeden taki przyszywany krakus nazwiskiem Jan Ptaszyn Wróblewski. Thank you. To był jeszcze rok 58 i to był właśnie ten zespół, który we wszystkie weekendy grywał trochę do tańca, a trochę do słuchu w krakowskiej piwnicy pod Baranami. No, piękne tradycje i muszę powiedzieć, że z wielkim wzruszeniem znowuż się będę wybierał do Krakowa. Pojawię się tam już pierwszego, ale zostanę jeszcze i następne dwa dni, dając koncerty ze swoim kwartetem i ze swoim sekstetem. Po drodze wypadnie mi jeszcze wpaść do Ostrowa Wielkopolskiego. 24 będzie tam koncertował mój sekstet, ale to już są zupełnie inne tematy. Wróćmy jednak do Krakowa, bo w tej chwili tak to wygląda, jakby ci wszyscy Krakusy grali tak strasznie zachowawczo i łagodnie. A czasy się przecież zmieniają i dlatego sięgnę teraz po muzykę o zupełnie innym charakterze, ale po muzykę, która na mnie zrobiła wielkie wrażenie. Ten zespół nazywa się Kraków Jazz Collective. Jest to dosyć spora obsada, ale wszystkim należy się wyliczenie z imienia i z nazwiska. A zatem Cyprian Baszyński i Dominik Mietła grają na trąbkach. Dalej na saksofonach Marcin Ślusarczyk, Sławomir Pezda, Bartłomiej Prucnal, kolejno od altu do barytonu, Piotr Południak na basie, Dawid Fortuna perkusja, a tym wszystkim wydaje się zarządzać, choć to nigdzie nie jest napisane, pianista Mateusz Gawenda. On w każdym bądź razie przygotował cały repertuar, którego proponuję Państwu bardzo uważnie w tej chwili posłuchać. Thank you. Thank you.